Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια εμείς δεν θελήσαμε να έχουμε ποτέ τους ολιγάρχες. Intracom. Δεν θελήσαμε να έχουμε ποτέ ανθρώπους των σαλονιών. Intracom. Δεν θέλησαμε να έχουμε ποτέ συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια διαπλεκόμενους εκδότες ή κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες που νομίζουν ότι η χώρα τους χρωστάει και οι πολίτες τους χρωστούν. Ορίστε. Τα λέει ο σύντροφος Αλέξης. Αν όχι τρίτη φορά αριστερά, τότε τι. Νομίζω ναι. Τότε όλοι οι αριστεροί πρέπει να ψηφίσουν, γιατί αν δεν το κάνουν τώρα, πότε, την αριστερά. Απευθύνομαι σε όλους τους δύσπιστους, στους πολέμιους όλους, του ΣΥΡΙΖΑ και του παιδιά, είναι αριστεροί και είναι κάθε μέρα... Μας το τρίβουνε στα μούτρα. Ναι, καλά. Αυτή είναι η ηγεμονία της αριστεράς. Λοιπόν, είχε δίκιο ο Άδωνης. Ναι. Μας έχουν πάρει φαλάγγι οι αριστεροί. Και. Τι να κάνει, είναι μονόδρομος. Ψηφίζουμε κόκαλη. Κόκαλη. Το σύντροφο Πέτρο. Κόκαλη. Και δυστυχώς όχι Μυρσίνη, κόκαλη. Εντάξει, καλά, θα βρει κι άλλους. Λείπουν άλλοι 10-15 νομίζω. Τώρα που η Μυρσίνη παραιτήθηκε, μπορεί να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη μάνα τη. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν υπάρχει το ηθικό πλεονέκτημα, πάει. Έφυγε. Ναι, εντάξει. Και τι έγινε. Εμείς δεν μιλάμε για αυτούς που φύγανε, μιλάμε και για αυτούς που έρχονται. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε αφήξεις καινούργιες, συντρόφων, στρατιές υπάρχουν συντρόφων. Ήρθε η Ραλία, ήρθε ο Πέτρος. Κανονίστε με αυτή την ανθρωποφαγία σας που φάγατε τη Μυρσίνη να φάτε και τον Πέτρο. Δεν τρώγεται ο Πέτρος. Α. Όχι, μη φοβάστε. Δεν τρώγεται αυτός με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τρώγεται. Από τους Σιριζέους τρώγεται. Δεν. Και αν δεν τρώγεται, δεν ξέρω αν βγαίνει με γλουτένι ή χωρίς γλουτένι. Η ανθρωποφαγία έχει να κάνει με συντάξεις. Όχι με μεγαλύτερα ποσά. Μη φοβάστε, δεν θα φαγωθεί κανείς. Είναι πάνω από συντάξεις. Είναι πάνω από συντάξεις. Δεν έχει με δημοσιά έργα. Όχι. Δεν ξέρω κιόλας, αλλά νομίζω όχι. Έτσι λοιπόν με τον σύντροφο Πέτρο, ακούσαμε εδώ και τον σύντροφο Αλέξη. Κομμένες οι σχέσεις με ολιγάρχες, δεν τους έχουν ανάγκη. Είναι με το λαό οι άνθρωποι, δεν είναι με τους ολιγάρχες. Αριστερό κόμμα θα βάζει στα ψηφοδέλτια του. Ποιος άλλος το έχει κάνει αυτό? Να βάλει τον Κόκαλη κιόλας, που σηματοδοτεί τη σύγχρονη μεταπολιτευτική Ελλάδα επιχειρηματικά και με άλλους τρόπους. Η Νέα Δημοκρατία. Τι έχει βάλει? Το έχει κάνει. Ποιον από τα ονόματα τα μεγάλα? Το γιο του τέτοιου. Πιανού... Του Βήμα. Τον ψυχάρι. Ναι, μπράβο. Ναι. Α, ναι, μπράβο. Και η Νέα Δημοκρατία. Δεν πας μακριά, δεν έχει να πας πολύ μακριά. Η σύγκριση γίνεται πάντα με καλύτερους. Είναι η σύγκριση, ναι. Να, ένα πρόχειρο παράδειγμα. Είχε βγει κιόλας. Βουλευτής, όχι στην Ευρωβουλή. Αυτή η γκάμα του ΣΥΡΙΖΑ από μεγαλοοικονόμου μέχρι κόκαλη. Χρωστά, εκεί μέσα όλοι μπορούν να πούνε. Όλοι χωράνε. Όλοι. Δεν υπάρχει κανείς. Χωράνε εκεί. Μεγαλοοικονόμου μέχρι κόκαλη. Υπάρχουν εφεδρίες του συστήματος που δεν έχουν αξιοποιηθεί. Όπως. Δηλαδή, ο Γιώργος. Να, πάμε ένα πρόχειρο παράδειγμα. Ποιος Γιώργος? Ο Παπανδρέου. Θα αξιοποιηθεί σε δεύτερη φάση. Ναι. Το κρατούσαν όπως τον Κουβέλη. Ναι. Σαν ένα ισχυρό χαρτί που το έχω κολλώσει πια να το παίξω. Ο Γιώργος δεν μπορεί να το κάνει αμέσως. Ήδη υπάρχει καλή θέλει σχέση. Τον συμπαθεί. Είναι πολύ ωραία προσωπικότητα ο Τσίπρας. Τα έχει πει αυτά ο Γιώργος. Στην πορεία, μόλις αν χάσει τις εκλογές ο Τσίπρας και μετά όλοι θα αναγκαστούν για κατά της δεξιάς να φτιάξουν μέτωπο, θα πάνε όλοι μαζί. Λες μήπως το Δήμο να γίνει ένα πρωτοβήμα? Ποιο Δήμο? Να πάμε τη δεύτερη, Αθηνών. Να πάμε τη δεύτερη Κυριακή συμπόρευση Γερουλάνου με Ηλιόπουλο. Λέω τώρα, δεν ξέρω. Ο Ηλιόπουλος δεν ξέρω αν θα μπει στο δεύτερο γύρο. Ένας από τους δύο μπορεί να μπει. Δεν ξέρω. Η συμπόρευση είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη πλευρά. Αν μπει Γερουλάνος, ναι, ψηφίζουμε Γερουλάνο. Παύλο, δεν το συζητώ. Παύλο. Αλίμονο. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στον πρόεδρο και σύντροφο Πέτρο. Εντάξει, είναι κομμουνιστής ο παππούς του τώρα. Ναι, εντάξει. Εντάξει, γιατί αυτό το επιχείρημα να μην το πούμε. Από τα υπόγεια της Κουμουνδούρου και του Μαξίμου αυτό βγαίνει μόνο. Μόνο αυτό αχνίζει. Τίποτα. Αν είναι δυνατόν. Μα κομμουνιστής άνθρωπος. Γενοφάσκια του. Ναι, μα δεν πρέπει να τα πούμε. Πώς δεν πρέπει, δεν θα πούμε αυτό. Κάποιος πρέπει να τα πει. Ο Χατρούγκαλος ήταν κομμουνιστής από τα 15. Ο Τσίπρας δεν το συζητά ο κομμουνιστής. Όλοι αυτοί οι κομμουνιστές. Ο πατέρας ήταν συστάζει. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Όχι, καλέ. Πιανού. Το κόκαλε. Όχι, δεν είναι. Εντάξει, δεν υπάρχει απόδειξη για όλα αυτά. Οπότε τα ξεπερνάμε. Ούτε απόδειξη υπάρχει ότι δεν είναι αριστερός. Υπάρχει απόδειξη ότι ο Κόκαλης δεν είναι αριστερός. Λες εσύ λόγια του αέρα και εγώ. Όχι, ούτε αυτό. Εγώ δεν αυτό δεν είναι ποινικό κολάσιμο, το άλλο είναι. Ναι, με αυτό καλά. Το σκεπτικό. Χθες μίλησε και ο Τζανακόπουλος στο press room Μη για βρίζεις. Το θέμα. Τι να κάνω, αυτό είναι. Μόλις ξεκινήσαμε. Για το θέμα Κόκαλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια μαζική, πολυσυλλεκτική δύναμη της αριστεράς με την οποία ο κύριος Κόκαλης συμπαρατάσσεται στον αγώνα για την διαπλοκή. Μπράβο! Και αυτήν την συμμετοχή του σε αυτόν τον κοινό αγώνα την καλωσορίζουμε. Την διαπλοκή την καλωσορίζουμε. Oh, την διαπλοκή την καλωσορίζουμε. Περάστε, please. Η Lady Gaga, επειδή σήμερα έχει γενέθλια. Ω, το λέει εντάκι, τι κάνει, τι μου κάνει, πώς θα γίνεται. Το λέει τον Γκαγκάκι. Το λέει τον Γκαγκάκι. 33. Μικρού λέμε. 86, γεννήθηκε σαν σήμερα, 28 Μαρτίου. Ωραία, ναι, τέλος. Λοιπόν. Οπότε... Να μαζίσει. Κάτσε να πάρω, κάτσε να κάνω μια. Ναι, όχι, μόλις έχουμε διαφημίσει, μην πάρεις τώρα. Άλλωστε, τι ώρα έχει τώρα εκεί που είναι, που μένει αυτή η Hollywood. Δεν κοιμούνται αυτή τώρα. Δεν κοιμούνται ποτέ. Ναι. Το Hollywood δεν κοιμάται. Το Hollywood. Εδώ ακούσαμε τον Τζανακόπουλο, μίλησε χθες στο press room. Είπε εκεί διάφορα για τα. Αλήθειες, είπε αλήθειες. Ναι. Την διαπλοκή, την καλωσορίζουμε, όπως ακούσαμε πριν. Ας εκτιμήσουμε την ειλικρίνεια. Έχεις να εκτιμήσεις κάτι άλλο. Την ειλικρίνεια. Ο Τζανακόπουλος είναι πολύ ειλικρινής και ευφύης. Κυρίως. Την προηγούμενη Παρασκευή. Το Β. Κυρίως. Την προηγούμενη Παρασκευή που έσκασε το θέμα Αλοΐζου. Ναι. Ήταν σε πάνελ στον Α. Mm. Είχε σκάσει η σύνταξη και όλο αυτό το θέμα. Και τον ρωτάνε και οι δημοσιογράφοι τι θα γίνει με τη Λεϊζού και λέει: δεν πιστεύω ότι τα έχει πάρει αυτά τα λεφτά. Oh. Και θα μείνει και θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δύο στα δύο. Καταδικαστική απόφαση για το ένα. Μετά από κάνα 2-3 ώρες παρετήθηκε η Μυρσίνη Λόιζου. Αφού είχε αναρτηθεί και στην εφημερίδα των συντακτών το άρθρο που μας έκανε. Την ίδια μέρα παρετήθηκε. Όλα γίνανε. Χαίρομαι για τον συνάδελφο σε εισαγωγικά. Έλα μωρέ μικροπρέπες. Ωραία είναι αυτά. Άστα να λέμε. Πλάκα κάνεις. Ωραία είναι. Εμένα μου αρέσουν. Είναι ωραία σαν, ναι, σαν ξεβράκα, μα ωραία είναι όντως. Όχι, είναι ωραία. Ναι, είναι ωραίο ξεβράκα. Γινόμαστε καλύτεροι. Βέβαια γινόμαστε καλύτεροι. Αυτά είναι τα σημαντικά. Από τους επαγγελματίες. Πάμε στον Τζανακόπουλο. Εντάξει, ο καθένας στηρίζει κάτι. Κακό είναι και αυτό. Όχι, γιατί εσείς δεν στηρίζετε, κύριε Καλαμούκη, τη δεξιά. Αν κάτι στηρίζουμε, είναι τη δεξιά. Μέσω του κουκουέ, εντάξει. Α, μάλιστα, ωραία. Περαστικά. Έχετε να είστε καλά, όλα πάντα καλά. Να σας ελέγξω. Όχι, κάνε καλά. Η δεξιά, κύριε, δεν θέλει στήριξη. Τη στηρίζει ο Τσίπρας και τη στρώνει, όχι χαλή. Τη στρώνει χαλιά να περάσει, να πατήσει πάνω με ένα πέλος 5 εκατοστά. Είναι μέρος της δεξιάς ο Τσίπρας. Τι στηρίζει τη δεξιά. Ναι, ο ένας βγάζει τον άλλον, λογικό. Είναι κομμάτι, είναι κομμάτι, δεξιά. Ναι. Η πολιτική είναι ίδια έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει διαφορά. Ευτυχώς υπάρχει ένας φάρος μέσα, ο Κόκαλης. Τώρα μπήκε να κρατιέται και κάτι αριστερό. Νομίζω θα αλλάξει το προφίλ του κόμματος τώρα που μπήκε ο Κόκαλης. Λες να λιωθεί. Προς τα αριστερά, ναι, θα λιωθεί. Να λιωθεί. Η δεξιά δεν... πολιτική θα λιωθεί, θα πάει προς τα αριστερά. Δεν είμαστε έτοιμοι νομίζω γι' αυτό. Βενεζουέλα μας κάνει ο Κόκαλης. Νομίζω ναι. Αν κάτι μας κάνει κάτι είναι Βενεζουέλα. Κολόχαρτα δεν θα έχουμε. Θα δούμε. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Να μείνουμε λίγο στον Τζανακόπουλο. Αν εδώ λέει Τζανακόπουλος, μια και λέμε για Τζανακόπουλο. Ο Τζανακόπουλος λέει είναι κομμουνιστής. Έμενε 2 χρόνια στο Εγάλαιο. Ναι, αυτό το είχα ξεχάσει. Εντάξει. Μπράβο, ναι. Ήταν η θητεία του στην αριστερά, όπως οι άλλοι κάνουν το αγροτικό. Τζανακόπουλος, λοιπόν, από το χθεσινό press room. Οι σχέσεις με τη διαπλοκή, να σας πω ότι χτίζονται στο σκοτάδι. Η διαπλοκή ζητάει το σταυρό των Ελλήνων πολιτών. Η διαπλοκή ζητάει το σταυρό των Ελλήνων πολιτών. Intracom. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν τελείωσαν. Τελείωσε. Οι προνομιακές σχέσεις πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Intracom. Τελειώσαν οι προνομιακές σχέσεις. Όλα αυτά που ξέρατε, τέλος. Τώρα τους έχουμε, τους κάνουμε δικούς μας. Τους κάνουμε αριστερούς. Τους βάζουμε στα ψηφοδέλτια. Τους έχουν γονατίσει. Τέτοιο μαρτύριο που νιώθει διαπλοκή, οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι σε αυτόν τον τόπο από αυτή την αριστερά δεν τον έχουν νιώσει ποτέ. Ούτε επί Σαμαρά που τους έλεγε και ο θελός να δώσουν φορολογία. Ναι, γιατί τι λέει και ο Τσίπρας. Και ο θελός, μόνο που ο Σαμαράς το είχε βάλει για 4 χρόνια, ο Τσίπρας το έκανε επαόριστον. Αφενός. Για να μην χρειάζεται κάθε τόσο να τους λέει ξαναδίνεται ή και ο θελός. Για πάντα. Του βάζει το μεταξύ και μέσα στη σκατήλα στην πολιτική. Έτσι, να δει, να πάρει τη γεύση, ναι, να καταλάβει, ναι, τι γίνεται. Όχι, να δει τι γίνεται. Να με το ζόρι, γίνεις, να δει τι γίνεται. Είναι πολύ σωστά όλα αυτά. Στα 10 ονόματα που έχουν απομείνει, χωράει ο Κοσκοτάς, φαντάζομαι. Γιατί δεν χωράει ο Κοσκοτάς. Και ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Δεν θα έχει αντίρρηση να πάει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και τη Σάτικα Μπάνκ. Είναι τόσο αριστερό γιατί κόμμα. Ως... Καλά, προφανώς. Ο Στουρνάρα. Το Στουρνάρα, όχι. Τον έχουν οι άλλοι. Τον έχουν οι άλλοι. Υπάρχει ένα fair play. Ναι. Εσεί αυτού, εμεί αυτού. Τα έχουν μοιράσει. Είναι τέτοια αριστερά αυτή που κολλάει οποιοδήποτε. Βιομήχανος εφοπλιστής, δεν θα έχει καμία αντίρρηση. Είναι σαν την Κοκακόλα, πάει με, ναι, όλα. Και δεν θα έχει αντίρρηση και ο ΣΥΡΙΖΑ με στην απόγνωσή του να βρει 40 άτομα να φτιάξει ένα ψηφοδέλτιο εκεί κάπως που να φαίνεται να βάλει τον οποιονδήποτε. Μην περάσει από Κουμουνδούρο. Γιατί τι έχει. Σε έχουν πάρει κατευθείαν, σε βάλανε μέσα. Κάτι κλείβε στο μάτι, μην βάλουν και τα μάτ. Μπορεί. Δεν αποκλείεται. τον επικεφαλής. Είναι εκεί. Κόντρα τώρα. Τι ΣΥΡΙΖΑ με τα μάτια. Δεν έχει η ΜΑΤ έξω από το γραφείο του Τσίπρα. Δεν είναι στην Κουμουνδούρου το γραφείο του. Είναι και εκεί. Για την Κουμουνδούρου είπα. Είναι και εκεί. Είναι και εκεί. Και εκεί. Παρ' όλα αυτά δεν έχει έξω από το γραφείο του ΜΑΤ. Εγώ θα πιστέψω. Στον πλαϊνό δρόμο έχει. Όχι, ακριβώς απ' έξω στην πλατεία. Θα πιστέψω το γραφείο του δεν κοιτάει εκεί, κοιτάει όλο δρόμο. Την Πειραιώς. Χάλια. Εγώ ήμουν να βάζω την πλατεία να κοιτάω. Ενάβα στην πλατεία, αλλά δεν. Ο Τζανακόπου, πού το ξέρει το γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ εσύ, του Τσίπρα. Εντάξει τώρα. Α, ψηφοδέλτιο. Δεν θα μπω, αλλά δεν τα βρήκαμε. Δεν τα βρήκα. Τι να σου πω, όταν πας να κάνεις ένα deal. Ή ο Κόκαλης ή εγώ. Ναι, αφενός. Και πήραν τον Κόκαλη. Αφετέρου δεν τα βρήκαμε στα φράγκα. Όταν πας να κάνεις ένα deal. Όχι, αυτά φράγκα. Είναι τέλος. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Τι. Πολιτικοί ιδέες. Δεν θέλω φράγκα, όχι, δεν κολλάνε εκεί. Ναι, ρε παιδί, απλά κάποιες ιδέες ήταν λίγο πιο ακριβές. Εντάξει. Δεν είναι ότι δεν ήταν. Με σε ιδέες στήριξαμε τον deal. Όχι, εγώ για την αξία των ιδέων. Και δεν τα βρήκαμε. Να σου πω, του λέω, συγγνώμη, έχω δουλέψει και στην τηλεόραση. Παίρναμε άλλα λεφτά εκεί. Θα δώσεις. Λυπάμαι. Τι είναι αυτά τα ψυχρά. Κάθε τελευταίος θα πάρω εγώ τα ίδια λεφτά με τους αθλητές. Όχι, βέβαια. Παρεμπιπτόντως. Και με τις έντεχνες. Ο Νικολαίδης είναι σοβαρή περίπτωση ο Ολυμπιονίκης. Σοβαρό παιδί. Δεν ξέρω πώς έμπλεξε με όλα αυτά. Πολύ θέλει. Είναι σοβαρός άνθρωπος, δεν πολύ μιλάει και μπορεί να του ρίξει κάτι στο ποτό του. Με πολύ ωραίο αντιφασιστικό λόγο και γενικότερα μια παρουσία ωραία έτσι από τους αθλητές που τους σέβεσαι και εμπνέουν και σεβασμό. Τώρα που έμπλεξε με τα, όλα αυτά εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα άλλο θέμα. Μπορεί να σε πάρει και μπάλα καμιά φορά. Σε παίρνει και μπάλα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κυραλία συνεπής ήταν μια ζωή. ΣΥΡΙΖΑ συνεπής. Δεν είναι έκπληξη δηλαδή. Τα έλεγε από χρόνια, ωραία φωνή. Όντως. Ωραία φωνή, αλλά εντάξει, ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι κακό. Όχι, χρειάζεται να μείνουν και κάποιοι να διατηρήσουν τη φλόγα του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς. Ναι, πώς θα γίνει, έτσι, άλλοι. Φεύγουν όλοι. Ας μείνουν και κάποιοι να είναι εκεί. Τζανακόπουλος, λοιπόν, χθες πάλι στο press room μίλησε και είπε ότι δεν είναι πρώτη φορά που κάποιος από την αστική τάξη πηγαίνει στην αριστερά. Ο κύριος Κόκαλης, πέρα από ένα βαρύ όνομα, έχει και μια προσωπική ιστορία, μια προσωπική πολιτική διαδρομή, μια καταγραφή στο δημόσιο χώρο, στη δημόσια σφαίρα στη χώρα. Σήμερα ο κύριος Κόκαλης συμπαρατάσσεται, ο κύριος Πέτρος Κόκαλης συμπαρατάσσεται με τον ΣΥΡΙΖΑ και με την αριστερά. Με τον ΣΥΡΙΖΑ και με την αριστερά. Περάστε, please. Και νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά, ξέρετε, που άνθρωποι με κοινωνική συγκεκριμένη θέση έχουν εντελώς διαφορετική πολιτική τοποθέτηση μέσα στη συγκυρία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι άνθρωποι που προέρχονται από την αστική τάξη έχουν ξανασυμμαχήσει και έχουν ξανασυμπαραταχθεί με την αριστερά στο παρελθόν. Please. Και θα ξανασυμπαραταχθούν με την αριστερά στο μέλλον. Περάστε, please. Η αστική τάξη είναι αυτή που είναι, τους ξέρουμε, δεν το κρύβουνε. Η αριστερά είναι αυτή που συμπαρατάσσεται με την αστική τάξη. Κοίταξε, εφόσον δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί το συζητάμε. Αφού δεν είναι η πρώτη φορά, υπάρχει το δικασμένο. Την πέμπτη τέλος. Φορά δεν έχει να κάνει. Τι είναι μη μου λες πέμπτη φορά. Γιατί. Τα μηνύκια μου. Και πέμπτη φορά. Δεν εννοούσα ΣΥΡΙΖΑ. Α. Όχι, δεν εννοούσα. Γιατί άσχημα πήγαν οι δύο πρώτες. Όχι, πολύ καλά πήγαν. Ωραία πήγανε. Πολύ ωραία. Γιατί να μην το παρατείνουμε. Ψήφισαν ένα αριστερό κόμμα και βάζει. Αυτούς που βάζει στα ψηφοδέλτια. Έχει αλλάξει μέσα σε 4 χρόνια. Έχεις ξαναδεί τέτοια αλλαγή. Αφού αυτό που ό,τι και να ψηφίσεις, είτε Πασόκ, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνει Ολυμπιακός. Να το δούμε λίγο. Σε κάθε περίπτωση Ολυμπιακός θα βγει. Εντάξει, ο μισός Ολυμπιακός είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα έχουμε θέμα. Και ο άλλος μισός. Και ο άλλος μισός είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμφύλιος. Τώρα θα πληρώνει Κόκαλη στα νίκια του αντιστοίχως, λέω. Αν τα νίκια του Κουμουνδούρου. Προφανώς. Ξέρω εγώ. Μαρνάκης της Νέας Δημοκρατίας, τι θα γίνει. Δεν είναι το σωστό αυτό. Πώς δεν είναι. Γιατί να πληρώνουν ο ΣΥΡΙΖΑ, που θα τα βρει, δεν έχει. Έλεγε και ο Μαρνάκης, να, ο πατέρας μου ήταν μα μου, οπότε γι' αυτό πληρώνω. Και ο άλλος μπορεί να πει ο παππούς μου. Είδες ο εμφύλιος στον Πειραιά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Που οδηγεί. Άι, άσας. Που οδηγεί. Ρωτήσανε χθες τον Τζανακόπουλο στο press room αν το όνομα Πέτρου Κόκαλη είναι στις λίστες Panama Papers και λίστα Lagarde. Και πώς το είδε το θέμα. Όσο έμαθες εσύ, άλλο τόσο έμαθαν και οι δημοσιογράφοι εκεί. Επειδή υπάρχει ένα θέμα σήμερα με πρώτη είδη σχεδόν η υποψιότητα του κ. Κόκαλη, θα ήθελα να μου πείτε με ποια κριτήρια έγινε αυτή η επιλογή. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο παρελθόν, κάποιες επιχειρηματίες οι οποίες βρίσκονταν σε λίστες Panama Papers, Lagarde κτλ. Τα αποδοκίμαζε. Πότε μπορείτε να μας ξεκαθαρίσετε ποια ήταν τα κριτήρια της επιλογής της συγκεκριμένης υποψηφιότητας? Βρίσκεται σε κάποια λίστα ο Πέτρος Κόκαλης που γνωρίζετε εσείς, κύριε Κατσίγιανη? Υπήρχαν ρεπορτάζ στο παρελθόν που είχαν αναφερθεί. Βρίσκεται ονόματα. Σε κάποια λίστα την οποία γνωρίζετε εσείς? Ξέρω, εσείς θα μας πείτε. Δεν είπε το ένα στο άλλο. Και καλά, ο δημοσιογράφος κάνει ερώτηση. Αλλά απάντησε και με ερώτηση ο Τζανακόπουλος. Δεν ήξερε. Σαν να μην έγινε ποτέ. Όχι, έγινε, αλλά η απάντηση είναι ερώτηση. Βρίσκεται σε λίστα, βρίσκεται σε λίστα, βρίσκεται σε λίστα. Δεν ξέρει κανείς. Γιατί αυτές τις λίστες, ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε, είναι από τις βασικές προεκλογικές υποσχέσεις. Θα τις μπροσούρα θα πάρουμε σχεδόν. Λεφτά από αυτές τις λίστες. Σχεδόν. Ναι. Άσε που δεν έχει πάρει από κανέναν τίποτα. Μήπως πήρε από τον Κόκαλη και την πλήρωσε άνθρωπος. Και ότι τι, σε αντάλλαγμα του θα το δώσει πίσω κάθε μήνα στην Ευρωβουλή. Ναι, δεν νομίζω. Όχι, δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. Όπως και κανείς άλλος που ήταν σε αυτές τις λίστες δεν έχει πληρώσει τίποτα. Επειδή κατηγορούσαμε τους προηγούμενους που δεν έκαναν. Μήπως αυτό ήταν το deal. Ήσουν ένα κερατάκι πέρα, θα γίνεις αριστερός τώρα με το ζόρι. Ξέρω εγώ. Με το ζόρι αριστερός δεν γίνεσαι. Πώς δεν γίνεσαι? Γεννιέσαι αριστερός. Γεννιέσαι. Αριστερός. Ναι. Και αυτό. Βάλε ό,τι θες από γάμα. Ναι. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο. Ξέχασαμε να σας πούμε. Εμείς είμαστε εδώ. ελληνοφρένια.net.gr το site. Εκεί ακούτε την εκπομπή και μετά ανεβαίνει και την ακούτε όποτε θέλετε. Και στο YouTube Ελληνοφρένια Official. Ναι, chat και subscribe από κάτω. Περιοδεύουμε αυτή, να πούμε την ευκαιρία, αφού κάνουμε διαφημίσεις. Περιοδεύουμε αυτή την Παρασκευή. Ανεβαίνουμε ξανά στη Θεσσαλονίκη. Μετά τα δύο πρώτα sold out που γίνανε το τέλος Γενάρη, ανεβαίνουμε για άλλη μια παράσταση στη Θεσσαλονίκη, στο Milos Club. Ωραία αίθουσα είναι αυτή. Πολύ ωραία, ωραίο μαγαζί, όντως. Και το Σάββατο στις Σέρες. Στα Σέρας. Στα Σέρας. Μέλιο στα Σέρας. Στα Σέρας. Παράσταση θα κάνουμε. Στην πατρίδα του Καραμαλή, των Καραμαλίδων. Εκεί θα μπούμε μέσα να σπείρουμε το ζυζάνιο. Ποιο ζυζάνιο? Το δικό μας. Oh, ναι. Στις Σέρες. Στους Καραμαλικούς, ναι. Για Θεσσαλονίκη πάντως κάντε έγκαιρα, γιατί την προηγούμενη φορά, επειδή ήταν και τα δύο sold out, ενδεχομένως κάποιοι στεναχωρηθήκαν και στην είσοδο δεν βρήκανε εισιτήρια. Οπότε κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας για να και μην έχετε θέμες. Στα Σέρας το Σάββατο. Και στα Σέρας το Σάββατο στο Echo Live Stage. Μάλιστα. Και στο Milos Club Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν το είπαμε. Ναι, το είπαμε. Παρασκευή Θεσσαλονίκη, Σάββατο Σέρας. Πάμε σε διαφημίσεις και πάμε. Εδώ είμαστε. Ωραία εκτέλεση είναι αυτή. Πολύ διαφορετική, ωραία. Δεν είναι η Lady Gaga, είναι άλλη εκτέλεση, αλλά είναι μια πολύ ωραία εκτέλεση. Είναι η Vintage Orchestra. Νομίζω αυτό, ναι. Ναι. Δεν θυμάμαι τα υπόλοιπα, αλλά αυτό είναι. Κρατάμε εδώ στο χέρι μας. Ναι, ένα πόνημα. Το βιβλίο ένα του Μπογιόπουλου. Το μικρό μου πόνημα που λέμε. Ο Μπογιόπουλος. Ποιος είναι ο Μπογιόπουλος? Ένας συγγραφέας και δημοσιογράφος. Α, του Τατσόπουλου είναι συνάδελφος. Συνάδελφος του Τατσόπουλου. Α, ναι. Και της Χρυσίδας Δημουλίδου. Και του Άδωνη. Συνάδελφοι. Κάπου πάει το μυαλό μου τώρα. Βιβλία και τέτοια. Μου έρχεται. Ναι, τι έγραψε. Λένα Μαντά και τέτοια. Α, ναι. Δεν πουλάει όσο η Λένα Μαντά. Είχε παίξει στις διαφημίσεις του Άλτερ. Το παλεύει όμως. Ο Γιώργος διαφημίσει του Άλτερ είχε παίξει. Όχι, δεν ήταν. Εκεί ήταν η Λένα Μαντά, Δημουλίδου και τέτοια. Α, δεν είχε. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, έχει βιβλίο και αυτός. Βαλκάνη 78 μέρες στόχος του ΝΑΤΟ. Το είχε βγάλει και τότε, αλλά τώρα το ξανά βγάλει, το συμπλήρωσε και τα υπόλοιπα. Από τις εκδόσεις Ημεροδρόμος τώρα. Ημεροδρόμος το έβγαλε. Επειδή κλείνουν 20 χρόνια φέτος, 24 Μαρτίου ήταν παραμονή δικής μας εθνικής εορτής, που βλέπαμε εδώ και στις δικές μας τηλεοράσεις, διέκοπταν τα κανάλια τότε, βάζανε τα έκτακτα που έβαζε η σερβική τηλεόραση. Και ξεκίνησε ο βομβαρδισμός του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή και της επίσημης Ελλάδας, όχι του λαού της Ελλάδας, της επίσημης Ελλάδας, και κατέστρεψαν όλες τις υποδομές των Σέρβων γιατί είχαν ψηφίσει Μιλόσεβιτς. Τόσο απλά, τόσο κοινικά, τόσο καθαρά. Τόσο φασιστικά αυτή η συμμαχία που υποτίθεται λειτουργεί ως νταβατζής για όλους τους λαούς και μαντρώνει όποιον δεν συμμορφώνεται. Έπρεπε να δοθεί ένα μάθημα τότε. Ο Νίκος τα κατέγραψε όλα αυτά. 78 μέρες κράτησαν. Είναι ένα ωραίο βιβλίο έτσι κι αλλιώς. Οι δύο που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200 θα πάτε αύριο από τις εκδόσεις Καψιμή να το παραλάβετε. Θα πείτε το κερδίσαμε από την. Τον τίτλο τον είπα. Ελληνοφρένια. Μόλις το είπα. Βαλκάνια 78 μέρες στόχος του ΝΑΤΟ. Να το δω. Ωραία. Το κρατάω. Για να το ξαναπούμε. Το λέω για να ξαναπούμε να ακουστεί ο τίτλος. Ναι, Μπογιόπουλος. Τι άλλο, εκδόσεις ημεροδρόμος. Και Μπογιόπουλος, να πούμε. Αυτά δεν ακούρε τα τσιτάτα. Ο πρόλογος της νέας έκδοσης είναι από τον Δάνη Παπαβασιλείου και ο πρόλογος της πρώτης έκδοσης είναι από τον Νίκο Καραντινό. Αν και τρίτη θα αυξάνονται οι σελίδες με προλόγους. Θέλω και εγώ να προλογίσω Μπογιόπουλο. Και εγώ θέλω να προλογίσω Μπογιόπουλο. Όχι, εγώ πρώτος. Εγώ θέλω σε μια παρουσίαση εγώ βιβλίου. Εσύ στο βιβλίο, εγώ θέλω σε παρουσίαση. Ο Σολιά θα πα. Δεν θα δω, και δεν τι ξέρω. Θα πεις. Ένα ποίημα στην αρχή, ίσω δύο-τρία ναι. λόγια για τον Νίκο. Και με δύο-τρία μόνο λόγια. Για να το συμπυκνώσω. Δεν έχω δύο-τρία να πω για τον Νίκο μόνο. Από όσα έχει. Αν έχω. 7-8. Αν έχω. Λοιπόν, αυτά με το βιβλίο. Μπορείτε να το πάρετε από εκεί. Θα πούμε τα ονόματα σε λίγο. Ο κύριο Πετρόπουλο. Ο υφυπουργός. Ο υφυπουργός. Την πήρε την αύξηση πίσω το δώρο του Πάσχα το όχι. Να όχι, όχι, όχι, όχι. Επιμένει ότι θα πάρουν δώρο του Πάσχα η κάτι ξέρει αυτός. Είπα θα δώσουμε δώρο Πάσχα. Ανακοίνωσα εγώ ίδιος, σαν να επρόκειται για δικές μου αποφάσεις, μέτρα τέτοια που ευνοούν τον πολίτη. Θεωρώ και το είπα, αρμόζει στον πρωθυπουργό να ανακοινώνει τέτοια μέτρα. Άρα είπα αυτό που μου αποδίδεται ότι είπα. Ορίστε, πεντακάθαρο. Τέλος. Θα πάρετε δώρο του Πάσχα, το λέει ο Πετρόπουλος. Αν δεν ισχύει, να πάρει για επανόρθωση ο κύριος Πετρόπουλος. Πάλι! Μα γι' αυτό το. Ναι. Ένα αλλάξα του πάμε. Κάνουμε λάθη, ρε παιδί μου. Πετρόπουλος, Ζαχαριάδη, Πετρόπουλος, Ζαχαριάδη. Ναι, ναι, ναι. Μας με τους Σιριζέους. Και όποιος άλλος. Και όποιος άλλος. Αν δεν ισχύει, αλλά το ακούσατε καθαρά. Αυτά είναι τα μοντάζ Ελληνοφρένειας, ωραία. Που είναι μια σατυρική εκπομπή. Επανόρθωση για τα ψέματα που έχουν πει. Θα γίνει δεν ή όχι. Δεν αισθάνονται καν την ανάγκη να πάρουν κανέναν τηλέφωνο και να πούνε συγγνώμη για όλη αυτή την παπάντζα που σας μην τους αλλοιώσουμε εμείς τους λόγους. Τι να αλλοιώσουμε. Το να αλλοιώσουν αυτούς τους δικούς τους λόγους δεν είναι. Τους αλλοιωμένους για τυχοματερή, γιατί είναι μέσα στη σαλμονέλα, εμείς θα τους αλλοιώσουμε. Τόσα ψέματα, τέτοια κοροϊδία. Έχουν κοροϊδέψει όλοι που έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Αλλά αυτό το πράγμα 4 χρόνια δεν υπάρχει. Πολύ ποιητικό αυτό με τυχοματερή και σαλμονέλα. Συνάμα και λαϊκό. Ναι, αλλά, συνάμα. Ο Σάκης λέμε τέτοια. Ποιο Σάκης. Ναι, εντάξει. Πολάκης. Μην παίζεις με αυτά. Με Γιώτα Πολάκης. Ναι, κατάλαβα. Όχι το άλλο, το χιμπατζού. Μπακογιάννης. Ναι, ναι. Υπουργός είναι ο άλλος. Ποιο. Ο Πολάκης. Α, με ρωτήστε τώρα, χαζομάρες. Εντάξει. Κάνει δουλειά όμως. Έχει δουλειά. Βγάζει τα σκάνδαλα. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει γίνει στον τόπο από την Επανάσταση και μετά το Ινοβάρτη. Την Οβάρτη. Έχουμε πει ξανά. Το κρατάνε για τις εκλογές να βγάλουν. Λοιπόν, ο Μπακογιάννης, ο μικρός, ο Κώστας, εμφανίστηκε προχθές και ένα debate η ΕΡΤ μεταξύ των 4, νομίζω, όχι όλων, 4 υποψήφιοι δήμαρχοι. Του την είπε ο Ηλιόπουλος. Τον Κασιδιάρη τον είχε. Όχι, όχι. Γιατί? Δεν μόνο είχε. Για δηλώσει τον έχει τον Κασιδιάρη. Μόνο για δηλώσει. Έλα, όχι, γιατί αμαρτία είναι. Δεν, δεν μπαίνει σε βάνελ, τον και έχει. Και μάλιστα έκανε και ο Κασιδιάρης, έστειλε εξώδικο κάτι προς τον Κοτρότσο. Mm. Ήταν εκεί ο Ηλιόπουλος, ο Σοφιανός, ο Μπακογιάννης και, ο Γερουλάνος. Ναι. Κάποια στιγμή τι λέει ο Ηλιόπουλος στον Μπακογιάννη για τη δημαρχία της Ντόρας. Και άκου πως απάντησε ο Μπακογιάννης. Έχουμε ζήσει και κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι τραυματικό για την ιστορική μνήμη της πόλης, εν ενεργεία δημάρχους να εγκαταλείπουν την Αθήνα για να συνεχίσουν να κάνουν πολιτική καριέρα. Και θυμόμαστε την κυρία Μπακογιάννη μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αφού διαχειρίστηκε τεράστια οικονομικά κονδύλια για την πόλη και η πόλη θα μπορούσε να είναι τελείως διαφορετική την επόμενη μέρα, να φεύγει από το Δήμο της Αθήνας αφήνοντας ένα Δήμο χρεοκοπημένο με περισσότερα από 150 εκατομμύρια ευρώ χρέος. Κύριε Μπακογιάννη, τώρα για άλλη μια φορά η ερώτηση ήταν πολύ ξεκάθαρη. Πώς αντιλαμβανόμαστε το Δήμο της Αθήνας και την τοπική αυτοδιοίκηση, και για άλλη μια φορά ο κύριος Ηλιόπουλος το πήγε σε μένα και στη μάνα μου. Δηλαδή, κύριε Μπακογιάννη, δεν μίλησε. Δεν είναι πολιτικό επιχείρημα το της μάνας σου. Δεν είναι πολιτικό επιχείρημα το της μάνας σου. Αυτό το είπε ο Κώστας, δεν το έχουμε μοντάρει. Έτσι ακριβώς. Εκεί φτάνω, της δικιά σου. Έτσι το είπε. Τι να κάνουμε τώρα. Στο σόι σου μέσα είναι η φάση. Εκεί δεν έχουμε ξέρω, φτάσει. Ο πολιτικός διάλογος έχει φτάσει. Και τώρα εκεί. Ξεκινάει ο διάλογος για το Δήμο της Αθήνας. Και είναι και νέα παιδιά όλοι αυτοί, νέοι άνθρωποι. Άμα στο Δήμο γίνονται αυτά, το μάλευρα, τι θα γίνει στο βουλευτικέ. Αυτό που βλέπει να γίνεται. Αυτό που βλέπει να γίνεται. Έβγαλε ήδη χθες η Νέα Δημοκρατία διαφημιστικό για τον Κόκαλη. Να. Από τώρα έχουν ξεκινήσει και βγάζουν διάφορα τέτοια. Καλά, έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με το Μαρινάκι. Από το Sky. Και ο Sky έχει βγάλει συνεχώς. Όχι, λέω η τηλεόραση. Επίσημα τη Νέα Δημοκρατία. Επίσημα. Υπογραφή Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Τα κανάλια κάνουν ό,τι θέλουν. Σποτάκια, στα ραδιόφωνα. Αυτά είναι ωραία. Είναι Τη φύση του μέσου, δεν θα τα αλλάξουμε κι αυτά. Είχα μια συζήτηση προχθές, άσχετο. Με αφορμή το πέσιμο που μας έκανε η εφημερίδα των συντακτών. Δεν είναι εφημερίδα, είναι ένας αρθρογράφος. Καλά, στην εφημερίδα φιλοξενείται. Εντάξει, ναι, δεν έχει σημασία. Με αφορμή αυτό, κάποιος με ρώταγε, ωραία, η συντακτή μου λέει πού είναι, πού ανήκει. Τώρα, δύσκολη θέση. Πού είναι, ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει. ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει. Και η ερώτηση ήταν, υπάρχει κάποιο μέσο. Κάποιου νέου ανθρώπου ήταν η αλήθεια. Είναι. Υπάρχει κάποιο μέσο που δεν ανήκει κάπου. Αυτό ήρθα σε πολύ θέμα. Δύσκολη θέση. Μα τι θα πει δεν ανήκει ή ανήκει κάπου. Ο, δεν είναι τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι του Πασόκ, δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα αυτό δεν με χαλάει. Δεν με νοιάζει να ανήκει κάπου ένα μέσο και ένα δημοσιογράφο να έχει καθαρή άποψη. Είναι και έντιμο. Έτσι κι αλλιώ αντικειμενικότητα δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν είναι κανεί αντικειμενικό. Όλοι από μια οπτική τα ερμηνεύουν τα πράγματα και έχουν μια ιδεολογία. Ακόμη και η μη ύπαρξη γραμμή θέση κόμματο είναι ιδεολογία, είναι άποψη. Θέλω να πω, δεν είναι κακό. Το θέμα είναι να συμπεριφέρεται έντιμα το μέσο, ο δημοσιογράφος, να μην σε υποτιμάει, να ενημερώνει, να λέει την είδηση και από εκεί και πέρα με τα σχόλιά του, τις απόψεις του να βυσοδομεί. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, έχουμε τους νικητές του βιβλίου Μπογιόπουλου. Είναι η κυρία Μητσοπούλου Πινελόπη και ο κύριος Ραβάνης Παναγιώτης. Θα πάνε στις εκδόσεις Καψιμή. Ναι, να παραλάβουν το βιβλίο. Αύριο, από αύριο και μετά, και ΑΦΑΣ 3 και Ακαδημίας. Και ΑΦΑΣ 3 και Ακαδημίας. Ωραία. Εκτάκτως θα δώσουμε και δύο διπλές προσκλήσεις για την αυριανή παράσταση Καθαρή Εξόδιος Τσολιάς and the Τσόλια Band στο Μήλος Κλαμπ στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο πρώτοι Θεσσαλονικής όμως που θα τηλεφωνήσετε γιατί μας ακούτε. Θέλει να πάρει και Λαρισαίος. Ας πάρει και Λαρισαίος. Επειδή μας ακούνε τώρα από το σταθμό του στη Θεσσαλονίκη στο Real 107.1, οι δύο πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε στο 211-200-8-200 κερδίζετε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Καθαρή Εξόδιος Τσολιάς and the Τσόλια Band αύριο βράδυ στο Μήλος Κλαμπ στη Θεσσαλονίκη. Και σου λέει εδώ ένας ακροατής. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Αποστόλη να προσέχεις τις σέρες. Έχω ακούσει ότι οι σέρες είναι ακαταμάχητες. Πρόσεχε να γυρίσεις πίσω. Μην σε κρατήσουν εκεί και σε χάσουμε. Καλησπέρα. Θα δούμε, δεν ξέρω. Γίνεις του κάμπου. Για μπουγάτσα ήξερα. Και σε βλέπουμε στα τραχτέρια πάνω να κάνεις διαδηλώσεις. Μπλόκα. Τον αγρότη. Ναι. Κάνεις μπλόκο στις κυβερνήσεις που όλες σέβονται τον αγρότη και τον προεκλογικά τον έχουν πάνω απ' όλα και έτσι. Τα καλύτερα και μόλις έρθουν μετά τον καταστρέφουν όπως μπορούν. Τι να την κάνει τώρα την αγροτιά, αφού δεν τα παίξω. Ναι, βλακίες τώρα. Έτσι κι αλλιώς τα παίρνουμε όλα στο σούπερ μάρκετ. Και είναι και πιο νόστιμα. Αυτά φυτρώνουν κάπου που είναι το σούπερ μάρκετ με στα πακέτα. Δηλαδή είναι από γη, από χώμα, είναι τόσο καθαρά, τόσο λαμπερά, τόσο ίδια όλα που νομίζεις έχουν γίνει σε πιπεριές. Βλέπεις κάτι κόκκινες πιπεριές. Γεννιούνται στο πακέτο μέσα. Καλοφωτισμένες. Έτσι πρέπει να. Σε εργαστήριο μέσα. Πλαστικό. Μα αυτά δεν φτιάχνονται για να τα φάμε, φτιάχνονται για να είναι σε εκπομπές μαγειρικής. Να είναι ωραία. Στόλισμα. Στόλισμα. Ετυχισμένα φρούτα, ξέρω. Ναι, όντως. Λοιπόν, ο κύριος Γιαννακός της ΠΟΕΔΗΝ, ναι, που είχε πάει προχθές. Που κατέθεσε στο δρομέα. Και μετά έχασε τις πόρτες. Στο Υπουργείο των Σήμερα πήγε πάλι στις πόρτες. Με τον Ντούκα. Ναι, στις ίδιες πόρτες εκεί. Και είχε έναν διάλογο με έναν εργαζόμενο που φύλαγε τις πόρτες. Εμείς κάνουμε κατάληψη στο εργασίας. Θα κλείσετε την πόρτα του τρίτου όροφου. Θα κλείσετε τον τρίτο όροφο. Θα κλείσετε τον τρίτο όροφο. Θα κλείσετε την πόρτα. Θα κλείσετε την πόρτα. Την πόρτα που οδηγεί στο εργασίας θα την κλείσετε. Κλείστε την πόρτα να το ανοίξουμε. Άμα δεν είναι, άρα λοιπόν δεν θέλετε να την κλείσετε. Εμείς θα είμαστε και εδώ. Όχι, αυτό είναι δικό σήμερα. Κλείστε την πόρτα. Κλείστε την πόρτα του εργασίας. Κλείστε την πόρτα γιατί μας λέγατε ότι κάναμε λάθος Υπουργείο προχθές. Ναι, άνοιξε την πόρτα, ρε! Μην τροπήσουν να λες, ρε! Σε εργαζόμενο στη δημόσια υγεία. Θα χρειαστεί να πας στο νοσοκομείο, συνάδελφε. Θα χρειαστείς και θα μας βρεις εκεί. Δεν κατάλαβα το αίτημα. Κλείσε την πόρτα, άνοιξε την πόρτα. Ένα μπέρδεμα. Γενικώς έχει ένα θέμα με την πόρτα. Τι γίνεται εκεί. Ο κύριος Γιάννακος ήταν με την Τουντούκα εκεί και έχει με την πόρτα. Του έχει στοιχήσει από τότε. Πόρτα, μισή την πόρτα. Τον κυνηγάει. Τον κυνηγάει, όχι, αυτός κυνηγάει την πόρτα. Μάλλον την ήθελε ανοιχτή και την είχαν κλείσει. Δεν κατάλαβα. Και ήθελε του τρίτου ρόφου να είναι ανοιχτή ενώ ήταν κλειστή. Γενικώς έχουν πολλές πόρτες στη ζωή, τελικά όχι μόνο δύο. Περίεργα πράγματα. Και μπλέκει λίγο ο Γιάννακος σε όλα αυτά. Το ίδιο με την Άντζελα Δημητρίου. Κλείσε μάτια και θα κάνω εγώ κομμάτια. Ναι, άνοιξε την πόρτα, ρε! Την αγάπη την παλιά σου σε μια νύχτα. Κλείστε την πόρτα γιατί μας λέγατε ότι κάναμε λάθος Υπουργείο προχθές. Κλείστε την πόρτα! Και αφήσου να πεθαίνω στο κορμί σου. Να τρελαίνω τα φιλιά σου όλη νύχτα. Άμα δεν είναι, άρα λοιπόν δεν θέλετε να την κλείσετε. Εμείς θα είμαστε και εδώ. Εμείς είμαστε η κυβέρνηση εκείνη που διαχειριστήκαμε τους σκληρούς Ευρωπαίους, γιατί θέλω να θυμίσω το 2015 πόσο σκληρά αφέρθηκαν στη χώρα μας, έφτασαν και φτάνουν συνεχώς στο σημείο να αναγνωρίζουν ότι εμείς ως κυβέρνηση, εμείς είμαστε αυτή η κυβέρνηση που νοικοκυρέψαμε τη χώρα μας, εμείς είμαστε αυτή η κυβέρνηση που λύνουμε ζητήματα και με σε εθνικό πάλι επίπεδο. Και με λιτότητα, κυρία Καρακώστα, δηλαδή. Μιλώ για τη σκληρότητα που μας αντιμετώπισαν το 2015, που με πόνο ψυχής έχω να πω εγώ προσωπικά. Ψήφισα υπέρ στο 2015 σε αυτή τη σύμβαση που κάναμε τότε. Με πόνο ψυχή, Καρακώστα, πόνο ψυχής. Η Καρακώστα, κοίτασε πως τους σκληρούς Ευρωπαίους τους διαχειριστήκαμε. Το τσίρκο δεν έχει απαγορευτεί. Όχι, γιατί. Για τα ζώα. Όχι. Για την κακοποίηση των ζώων. Όχι, έχει απαγορευτεί. Υπάρχει διάταξη. Γιατί και στην Ευρώπη. Όχι. Επεκτείνεται στην Ελλάδα εξαίρεση. Διάταξη. Σαν το κοκορέτσι, εξαίρεση. Δεν θα το τσίρκο, δεν υπάρχει πάντα. Λοιπόν, ένας φίλος ακροατής έβγαλε το πρώτο του βιβλίο και μας το έστειλε. Ο Άκης Παραφέλας, παρασημαντική λέγεται, ποίηματα είναι, και γράφει στον πρόλογο εκεί στην αφιέρωση μπροστά. Στην ελληνοφρένεια που με συνοδεύει στη μοναξιά και στην ανεργία μου, στη χαρά και στις παρέες μου, στα όνειρά μου, στις προσπάθειες και στη στράτευσή μου. Βαστάτε, παιδιά, σας φιλώ. Ωραίο είναι, έριξε μια ματιά. Το λάβαμε, να ξέρεις. Πού, κυκλοφορεί Εβραίος, καλό τάξη τον να είναι. Στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονικιός είναι. Ωραία. Και γεννήθηκε το 89, μικρός είναι. Μια χαρά. Λοιπόν. Να πούμε λίγο εδώ για το. Ρωτάει μια κυρία για το βιβλίο του Μπογιόπουλου από την Κεφαλονιά. Λέει θέλω να το αγοράσω, δεν το θέλω δωρεάν, δεν ξέρω, δεν το βρίσκω εδώ, θέλω κάπως να μου το στείλετε. Άρρωστη κυρία, άρρωστη. Ναι, μπορεί να το βρει μέσα από το ημεροδρόμος.gr, το site της ομάδας. Γράφει, θα βρει το βιβλίο και γράφει πού μπορεί να απευθυνθεί για να της το στείλουν ηλεκτρονικά κάπως με courier, να πληρώσει ηλεκτρονικά μάλλον και να το παραγγείλει και να της έρθει στα χέρια της μέσα από το site ημεροδρόμος.gr και θα πούμε και τους δύο νικητές για τον διαγωνισμό, για την αυριανή παράσταση που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο Τοπαλίδης Γιώργος και ο Λαλίδης Παναγιώτης. Κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση για αύριο το βράδυ στο Μήλος Κλαμπ, ώρα προσέλευσης 9.30-10 εκεί, για την παράσταση Καθαρή Εξόδιος Τσολιάς and the Cholia Band. Καθαρό ημι πόντι, σε είδης και ιδίως. Σε είδης και ιδίως. Το Τοπαλίδης είναι και πολύ γνωστό έτσι κι αλλιώς. Το Λαλίδης προφανώς. Όλα αυτά. Πώς θα το λένε το Λαλίδης εκεί με το λα το παχύ. Λαλίδης. Ωραίο. Ό,τι πρέπει. Ωραία. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι οι Θεσσαλονικείς που θα δουν την παράσταση, που είχαν ξαναδεί την παράσταση κάποιοι, γιατί είχα πάει πότε είχαν πάει, τέλος Γενάρη, για δύο παραστάσεις, είναι μια άλλη παράσταση. Με τόσα γιατί που έχουν γίνει. Αλλάξει, έχουν αλλάξει πολλά. Είναι στην ουσία είναι μια καινούργια παράσταση, ίδια τραγούδια βέβαια, αλλά τα κείμενα είναι καινούργια στην ουσία, γιατί μα είναι μια άλλη παράσταση. Τα πάνω κάτω. Τα πάνω κάτω από την επικαιρότητα δεν είναι. Δεν μπορεί να μείνει σταθερά. Είναι μια παράσταση που κάθε δύο εβδομάδες στην ουσία αλλάζουν τα κείμενα. Ναι, έχει ατσαλοσιδερωθεί αριστερά εδώ. Μα είναι δυνατόν. Το όνομα Κοκκάλης. Μπορεί να μην τα βάλουμε αυτά μέσα. Αυτά δεν γίνεται να λείπουν τα ονόματα και όλα τα υπόλοιπα. Σαν σήμερα το 1969, δύο χρόνια μετά τη Χούντα, ο Γιώργος Σεφέρης σπάει τη σιωπή του γιατί είχε μια συνειδητή σιωπή λόγω Χούντας και στο βραδινό δελτίο του BBC στέλνει ένα ηχογραφημένο μήνυμα. Αυτό θα ακούσουμε, έτσι να θυμηθούμε. Το Νόμπελ, είχε πάρει Νόμπελ λογοτεχνίας, ήδη ο Σεφέρης, δεν μιλούσε σε όλη τη διάρκεια της Χούντας και είναι ενδιαφέρον αυτό γιατί πώς κάποιοι λογοτέχνες, άνθρωποι του πνεύματος, επιλέγουν να αγωνιστούν με πρακτικούς τρόπους, να μιλήσουν, να βγουν προς τα έξω και το πλήρωσαν αυτό στη διάρκεια της Χούντας και σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Και κάποιοι άλλοι με τη σιωπή τους επιλέγουν να διαμαρτυρηθούν. Πολύ σημαντικό το ένα, σημαντικό και το άλλο. Βέβαια, στην πρώτη περίπτωση ρισκάρει σωματικό πόνο, κυνηγητό, κακή ζωή. Και τη οικογένειά σου, όχι μόνο τα πάντα, τα πάντα. Αλλά έστω και αυτό μπαίνει μέσα, το κρατάμε, είναι μια μορφή αντίδρασης. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από εκείνο το τρίλεπτο τετράλεπτο που είχε στείλει ο Γιώργος Σεφέρης στο BBC. Κλείνουν δύο χρόνια που μας έχει επιβληθεί ένα καθεστώς όλος διόλου αντίθετο με τα ιδεώδη για τα οποία πολέμησε ο κόσμος μας και τόσο περίλαμπρα ο λαός μας στον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι μια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης όπου όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές με πόνους και με κόπους πάνε και αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδιστε κάμενα νερά. Δεν θα μου ήταν δύσκολο να καταλάβω πως τέτοιες ζημιές δεν λογαριάζουν πάρα πολύ για ορισμένους ανθρώπους. Δυστυχώς δεν πρόκειται μόνο για αυτόν τον κίνδυνο. Όλοι πια το διδάχτηκαν και το ξέρουν πως στις δικτατορικές καταστάσεις η αρχή μπορεί να μοιάζει εύκολη Όμως η τραγωδία περιμένει αναπότρεπτη στο τέλος. Το δράμα αυτού του τέλους μας βασανίζει συνειδητά ή ασυνείδητα, όπως στους παμπάλεους χορούς του Εσχύλου. Όσο μένει η ανομαλία, τόσο προχωρεί το κακό. Βλέπω μπροστά μου τον γκρέμο όπου μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον τόπο. Αυτή η ανομαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική επιταγή. Τώρα ξαναγυρίζω στη σιωπή μου. Παρακαλώ το Θεό να μην με φέρει άλλη φορά σε παρόμοια ανάγκη να ξαναμιλήσω. Και σαν σήμερα το 1939 έληξε ο Ισπανικός εμφύλιος και ξεκινήσει το 1936. Πολύ σημαντικός για την προπολεμική Ευρώπη, με πολλά διδάγματα για το σήμερα. Από εδώ και αυτό ακούμε και το Άι Καρμέλα τώρα. Το Άι Καρμέλα, με αυτό σας αποχαιρετάμε. Τα υπόλοιπα αύριο Παρασκευή. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Peronada pueden bombas rumba la rumba la rumba pa Peronada pueden bombas rumba la rumba la rumba pa Ponte sombra corazón ay Carmela Ponte sombra corazón ay Carmela Contraataques muy rabiosos rumba la rumba la rumba pa Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba pa. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba pa. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba pa. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir.